stojących z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic, rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 20 listopada, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie biskupów z przedstawicielami osób wykorzystywanych seksualnie przez księży. Pożar hali magazynowej w Czechowicach-Dziedzicach, walczy z nim 20 zastępów strażaków. W Ministerstwie Aktywów Państwowych powstaje strategia dla przemysłu obronnego. Na Jasnej Górze biskupi spotkali się z przedstawicielami osób poszkodowanych, pokrzywdzonych przez księży. To następstwo listu otwartego, jaki 46 osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w kościele wystosowało do Episkopatu Polski. Sygnatariusze listu oczekują m.in. powołania niezależnej komisji badającej przypadki wykorzystywania seksualnego oraz zmian w praktykach kościoła dotyczących zgłaszania przypadków nadużyć. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać, bo to nie jest tak, że uciekamy od tematu, powiedział po spotkaniu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak. Wokół tych sformułowań, które zostały na piśmie ujęte, myśmy po prostu dyskutowali szerzej. Mieliśmy okazję jako biskupi pokazać czy przedstawić, w jakim punkcie jesteśmy, co jest przed nami, jakie zadania mamy do podjęcia. Zespół, który został powołany do pracy, jest zespołem związanym i z osób świeckich, i z duchownych, i biskupów, zgromadzeń zakonnych, to jest 20 osób pracujących nad fundamentami. Takie spotkanie było nam potrzebne, ale jesteśmy dopiero na początku drogi, podkreślał jeden z sygnatariuszy listu, Jakub Pankowiak. Omawiając te postulaty bardzo szczegółowo, okazało się, że czas nam po prostu uciekł i nie mogliśmy doprowadzić do rozmowy o konkretach. Natomiast mam wrażenie też, że księża biskupi zrozumieli doskonale, że to, że nie ustaliliśmy dat, na przykład powstania komisji, nie oznacza, że my nie będziemy o te daty i o te konkrety mówić i nie będziemy się ich domagać, wręcz przeciwnie. Obie strony zapewniły, że są otwarte na współpracę. 20 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem hali magazynowej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Komorowskiej. Płoną tak zwane paliwa alternatywne RDF, czyli elementy plastikowe wykonane z pianki poliuretanowej oraz mielonka drzewna. Sytuacja nie jest opanowana, na ten moment nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś został poszkodowany. Rząd podjął decyzję o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Proces ten będzie dwustopniowy. Od 2025 roku mniejszą składkę zapłacą mikroprzedsiębiorstwa. Rok później zmiany obejmą także średnie firmy. Premier Donald Tusk podkreślał, że udało się wypracować kompromis w kwestii, w której koalicjanci mieli różne zdania. Jest to kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo, a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, zakładają, że minimalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców zostanie zmniejszona do poziomu 75% minimalnego wynagrodzenia. Na tych zapisach skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców. Osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu około 100 zł miesięcznie. Koszt nowego rozwiązania dla budżetu państwa wyniesie ponad 900 milionów złotych. Kolejne zmiany rząd zamierza wprowadzić od 2026 roku. Będą one miały, według zapowiedzi, charakter systemowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Ministerstwie Aktywów Państwowych powstaje strategia dla przemysłu obronnego. Do końca roku powstanie międzyresortowy zespół, który przygotuje właściwy dokument już w roku 2025. Tak mówi wiceszef resortu aktywów państwowych, odpowiedzialny za spółki zbrojeniowe, Marcin Kulasek. Jako Ministerstwo Aktywów mamy już pewien jakby szkielet tego. Jesteśmy w trakcie tworzenia strategii dla spółek obronnych Skarbu Państwa, bo to się dzieje bezpośrednio u nas. To wszystko się wydarzy do końca roku. Ukonstytuujemy się. Zespół będzie składał się z przedstawicieli trzech ministerstw, aktywów, obrony i rozwoju. Pracownicy socjalni razem ze streetworkerami wyruszyli na ulicę Stargardu, zachęcając osoby bez dachu nad głową do noclegów w schronisku i ogrzewalni. Towarzyszą im policjanci i strażnicy miejscy. Chcą wykorzystać pierwsze w tym roku opady śniegu z deszczem i spadek temperatury do wyciągnięcia bezdomnych z parków i ogrodowych altan. Wspólne patrole sprawdzają wytypowane wcześniej miejsca, o czym informuje Joanna Machocka-Gawryś z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwiedzają pustostany, działki, ulice. Dostajemy również zgłoszenia od mieszkańców. Jest bardzo dużo koczowisk porozkładanych, materacy. Monika Jaroszewska z Centrum Caritas zapewnia, że nie zabraknie miejsc pod dachem. 49 w noclegowni, a w tej chwili około 30 osób przychodzi. Także mamy około 19 miejsc jeszcze wolnych. Do pobytu punktu w ogrzewalni udało się przekonać pana Krzysztofa. Bo mokro i człowiek siedzi sobie pod daszkiem. Ogrzewalnia jest jedynym miejscem mojego spędzenia nocy. Pracownicy socjalni szacują, że mimo spadku temperatury na wolnym powietrzu koczuje około 50 bezdomnych, którzy nie skorzystali z oferty noclegu. Stargard, Marek Snowiecki, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami, spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem możliwe burze. 2 stopnie na północnym zachodzie, 5 w centrum i 10 na południowym wschodzie. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce. Inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Ciężko na sercu. Yes. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht. Dzisiaj zapraszam na wyprawę do Twin Peaks. Audycja nosi tytuł Ciężko na sercu, jej wydawcą jest Mariusz Owczarek. Powitałem Was utworem z płyty Siu Siu Plays the Music of Twin Peaks, bo choć oryginalna ścieżka dźwiękowa do serialu autorstwa Angelo Badalamentiego jest najpiękniejsza, na pewno doskonale ją znacie albo poznać możecie w każdej chwili, co zresztą z serca polecam. Jeśli znacie, dzisiejsza audycja może przynieść Wam sporo radości, bo wiele dźwięków rozpoznacie, choć w zupełnie innych kontekstach, czasem wręcz wydawałoby się bluźnierczych. Jeśli nie znacie, przed Wami więcej odkryć, a w Twin Peaks wiadomo, wszystko może się zdarzyć. Slow down after a while and go faster and faster. Faster and faster. For a long time you wouldn't feel anything. Then you burst into fire. Forever. And the angels wouldn't help you. Let me fill your heart. this kind of fire starts, it is very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first, and the wind rises, and then all goodness is in jeopardy. Oczywiście będzie też metal. Nawet sporo, bo serial Davida Lyncha i Marka Frosta okazał się dla metalowców bardzo inspirujący. Ja sam jako nastoletni piosenkarz lokalnego zespołu pisałem utwory rojące się od cytatów z serialu, ale nie będę ich prezentował, mam dla was litość. Do dzisiaj powstają zresztą metalowe apokryfy związane z Twin Peaks. Jako pierwszy, a już na pewno jako pierwszy z tych dużych, zareagował amerykański zespół Anthrax. Nie tylko zamieścili na płycie Sound of White Noise utwór poświęcony tajemnicom Czarnej Chaty, ale do współpracy przy nim zaprosili samego Buda Lamentiego. Byli wtedy dużym zespołem, nagrywali dla dużej wytwórni, więc stać ich było na takie ekscesy. Powstała tak zwana trash metalowa ballada, ale o dziwo nie znalazła Anthraxowi nowej, mainstreamowej publiczności, na co pewnie grupa po cichu liczyła. Może po prostu nie była aż tak chwytliwa jak ballady chociażby Metalliki, a może zadziałała tu klątwa Twin Peaks. Baby, skoro już o dużych mowa, to warto pamiętać, że wycieczkę do Twin Peaks zafundował nam również zespół Fantomas, czyli supergrupa, na czele której stał Mike Patton, wokalista Faith No More. Na bębnach grał Dave Lombardo ze Slayera, do tego dwaj panowie z Melvins, doborowy skład. Mówię w czasie przeszłym o Fantomasie, bo chyba to już niestety jest historia, choć oczywiście bardzo chciałbym się mylić. Zespół póki co oficjalnie się nie pożegnał. Tak czy owak, rzecz, którą za chwilę zaprezentuję, pochodzi z drugiej płyty Fantomasa, czyli The Director's Cut, na której zespół bawił się znanymi tematami filmowymi, traktując świętości raczej bezpardonowo. I bardzo dobrze. Wiedziałem wcześniej, że wciąż powstają Twin Peaksowe apokryfy i proszę, oto najświeższy dowód, najświeższy, bo dosłownie sprzed kilkunastu dni. Polski duet Jarzmo, który gra coś jakby metal, bo intensywność podobna, ale wyłącznie na bębnach i na nickel harpie, no a więc zespół jakoś tam etniczny, tradycyjny, odwołujący się przynajmniej do muzyki tradycyjnej, ma na swojej debiutanckiej płycie zatytułowanej Antropocen utwór, który nosi tytuł właśnie Twin Peaks i którego brzmienia ze ścieżką dźwiękową serialu nie sposób skojarzyć, ale to dobrze, bo jak już wcześniej wspominałem, ma być dziwnie i zaskakująco. Thank you. mówię dziś w Ciężko na sercu o Twin Peaks i gram rzeczy Twin Peaks-opodobne, a przecież mogą być wśród was tacy, którzy tego serialu nigdy nie widzieli, może nawet o zgrozo nigdy o nim nie słyszeli. A więc już tłumaczę. W kwietniu 1990 roku amerykańska stacja telewizyjna ABC rozpoczęła emisję serialu Twin Peaks, w Polsce pokazywanego chwilę później jako miasteczko Twin Peaks. Serial ten zaczynał się jak zwykła opowieść kryminalna. Oto nad rzeką znaleziono owinięte w folię zwłoki licealistki, lubianej przez wszystkich Laury Palmer. Rusza zatem śledztwo, które ma wyjaśnić zbrodnię. Do miasteczka przybywa agent FBI Dale Cooper, żeby wspomóc lokalnego szeryfa. Szybko jednak okazuje się, że wątek kryminalny w tym serialu jest tylko pretekstem do snucia opowieści obyczajowej, do serwowania widzom groteskowych scenek, do wysyłania zaszyfrowanych komunikatów, mnożenia i mylenia tropów, do prezentowania symboli, których znaczenia twórcy serialu ani myśleli objaśniać. Niestety większość telewidzów czuła się tą ciuciubabką rozdrażniona i za pośrednictwem stacji wywarła wpływ na twórców. Podobno nawet Michał Gorbaczow, ówczesny przywódca Związku Radzieckiego, dzwonił do prezydenta Stanów Zjednoczonych w innej sprawie. Chodziło o rzeczy bardziej błahe niż Twin Peaks, na przykład rozbrojenia arsenału jądrowego. Ale już skoro już rozmawiali, to również dopytywał, czy przypadkiem prezydent USA nie wie, kto Laurę zabił. No więc pod tymi wszystkimi naciskami, pod tą presją Lynch i Frost się ugięli, wskazali zabójcę znacznie wcześniej niż zamierzali. Ja nie powiem, kto to zrobił, bo jeżeli jednak nie oglądaliście Twin Peaks, to nie chcę wam tego zepsuć. A więc zdradzili, żeby mieć święty spokój, żeby móc potem kontynuować serial po swojemu. No, ale niestety spokoju tego dostali aż za dużo. Widownia odpłynęła, a stacja skasowała Twin Peaks już po drugim sezonie. Te dwa sezony Twin Peaks wystarczyły jednak, by zmienić na zawsze telewizję. Połowa seriali dzisiaj znana wam z platform streamingowych i z telewizji zawdzięcza coś Twin Peaks. I sporo też zapożycza z tego serialu pośrednio lub bezpośrednio szeroko pojmowana kultura popularna, nie tylko telewizja. Dla mnie, bo byłem wtedy w takim wieku, było to doświadczenie formacyjne, jak płyty Slayera albo książki Witolda Gombrowicza, i nie przesadzam ani trochę. Wiem jednak, że nie tylko dla mnie, więc wysyłam dzisiaj ten list w butelce na antenie Trójki. To może jeszcze jeden polski zespół, który zabłąkał się do Twin Peaks, a więc Hostia i ich Fire Walks With Me. We'll be right back. Tytuł utworu Hostie nawiązuje do filmu Fire Walk With Me, bo właśnie oprócz serialu, który jak już wspominałem zakończono po 2 sezonach, powstał jeszcze film pełnometrażowy Twin Peaks Ogniu Krocz Ze Mną, będący prequelem, czyli opowieścią poprzedzającą wydarzenia z serialu, jeszcze bardziej mrocznym i zagmatwanym. No ale nie było już tej niespodzianki, już wiedzieliśmy, jak sobie z linczowskim językiem radzić. Do tego ukazał się pamiętnik Laury Palmer, który w serialu pełni ważną rolę, a który napisała dla nas Jennifer Lynch, córka Davida. Nie jest to wielka literatura, no ale wszystko, co ma znaczone Twin Peaks, ma dla fanów największą, najgorętszą temperaturę. Po latach David i Mark wrócili do Twin Peaks. Najpierw Mark wydał książkę, która kreśliła dla serialu szerszy kontekst, może nawet trochę zbyt szeroki. Później premierę miała 3. seria Twin Peaks, inna od pierwszych 2. I przyznaję, że początkowo wydała mi się rozczarowująca, ale chyba miałem zbyt wyśrubowane oczekiwania i lada moment, przyznaję, zamierzam obejrzeć ją ponownie, korzystając z długich zimowych wieczorów. Jestem przekonany, że tym razem będzie lepiej. Słuchamy Harakiri for the Sky i ich wizji Fire Walk With Me. co w ogóle dzisiaj was do tego Twin Peaks zabrałem. Otóż 2 tygodnie temu miałem okazję odwiedzić 2 miasteczka, w których kręcony był serial i do dzisiaj mnie trzyma. Opowiem wam zatem to i owo najpierw o North Bend. North Bend to niewielkie miasteczko, jakieś 30 minut jazdy od Seattle. Miasteczko, w którym znajdziecie znane z filmu skrzyżowanie, a tuż przy tym skrzyżowaniu Tweet's Cafe, czyli serialowy Double R Dinner. To lokal należący do Normy Jennings, gdzie obsługuje Shelley Johnson, oczywiście w serialu i wciąż w naszej wyobraźni, bo obsługa, która przywitała mnie w Tweet's Cafe, choć bardzo miła i serdeczna, jest jednak inna. To lokal, w którym agent Cooper spożywał cholernie dobrą kawę i najpyszniejsze ciasto z wiśniami. Zamówiłem oczywiście i jeśli naprawdę chcecie wiedzieć, to kawa jest pijalna, choć daleko jej do tych wspaniałych kaw, które parzą w Seattle, tuż obok. Natomiast ciasto jest zupełnie niejadalne. Jest to mrożona taniocha ze sklepu, odgrzana w mikrofali. No, ale co z tego? Nie o smak przecież. Chodzi tylko o rytuał i o to, że w lokalu panuje bardzo Twin Peaksowa atmosfera i ciasto oczywiście jest jej częścią. Sporo też można w Tweet's Cafe znaleźć Twin Peaksowych pamiątek. Niektóre są do kupienia, inne to relikwie, które można tylko podziwiać. Najwięcej z nich znajdziecie na ścianach przy toalecie. Jeśli więc będziecie w North Bend i w Tweet's, polecam raczej burgery niż ciasto. Choć przyznaję, że jeżeli kiedyś uda mi się tam wrócić, znowu wezmę placek z wiśniami, wiedząc, że potem znowu będę narzekał. W tej właśnie kawiarni w Double R, w piosence, przy piosence znalezionej w szafie grającej, swój zmysłowy taniec wykonała Audrey Horn. Większość widowni płci męskiej, szczególnie tej nastoletniej, wzdychała wtedy do Audrey, a już na pewno robiłem to ja i moi koledzy. W Audrey, jak sądzę, podkochiwali się też pewni muzycy z Norwegii, bo na jej cześć nazwali swój zespół. W skład wchodzą panowie między innymi znani z Gorgoroth i Enslaved, ale dźwięki pod tym szyldem generowali i generują wciąż znacznie łagodniejsze, bliższe rockowego mainstreamu. Słuchamy utworu Death Horse z debiutanckiej płyty Audrey Horn, zatytułowanej Noah Banda, co z kolei jest ukłonem w stronę innego arcydzieła Davida Lyncha, czyli Mulholland Drive.